reaches high and dangles herself like a child's dream from the room of sin. Program trzeci Polskiego Radia, wybiła północ, właśnie rozpoczyna się wtorek, 24 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o tym, jak Małopolska chce walczyć ze smogiem i kolejnych spotkaniach premier Beaty Szydło w ramach przeglądu resortów. Na koniec o powracających fotoradarach. Na razie mają wrócić do Warszawy. Małopolska idzie na wojnę ze smogiem. Jako pierwsze województwo w Polsce ma uchwałę antysmogową. Jednogłośnie przyjął ją sejmik, a przepisy określają, czym można palić w piecach i jakie powinny być to piece. Paweł Pawlica. 1 lipca wejdzie w życie zakaz palenia odpadami węglowymi, mułem i flotami oraz obowiązek instalowania w nowo wybudowanych domach pieców co najmniej 5. generacji. Dodatkowo posiadacze starych kotłów będą je musieli wymienić do 2023 roku, wyjaśnia wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak. W handlu nie powinny istnieć tak zwane kopciuchy, czyli te piece pozaklasowe. Jednak same przepisy nie poprawią jakości powietrza, twierdzi Andrzej Guła z Alarmu Smogowego i zaznacza, że konieczne będzie prowadzenie odpowiednich kontroli, czy mieszkańcy stosują się do zakazów. W ramach propozycji zgłoszonych przez wiele samorządów z Polski pojawiła się taka, żeby w Polsce włączyć do systemu kontrolnego służby kominiarskie. Tylko rząd może ustawowo określić między innymi kary za niestosowanie antysmogowych przepisów. Rada Ministrów pracuje nad ustawą, która ma poprawić jakość powietrza w całym kraju. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Eksplozja we wschodniej części Londynu. Rannych jest 5 osób. Do wybuchu doszło w budynku mieszkalnym, który częściowo się zawalił. Według londyńskiej straży pożarnej w gaszeniu pożaru brało udział ponad 70 strażaków. Przyczyna eksplozji jak na razie nie jest znana. Przeglądu resortów odsłona kolejna. Premier dziś będzie rozmawiała z wicepremierem i ministrem kultury Piotrem Glińskim oraz szefem MSZ-u Witoldem Waszczykowskim. Wczoraj Beata Szydło spotkała się z wicepremierem, ministrem finansów i rozwoju Mateuszem Morawieckim oraz przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów Henrykiem Kowalczykiem. Tematem były głównie dwa: finanse i sytuacja gospodarcza. Omawiano pakiet 100 zmian dla przedsiębiorców, uszczelnienie systemu podatkowego oraz inne działania proinwestycyjne. Pokazujemy, że w Polsce jest wystarczająca ilość środków budżetowych, tylko trzeba je umiejętnie wydawać, wydawać rozsądnie i przede wszystkim nie wolno ich marnować. Mateusz Morawiecki dodał, że rozmowy dotyczyły także priorytetów w tegorocznym budżecie, a ten ma wspomagać zarówno rozwój małych przedsiębiorstw, jak i wspierać rodziny. Większa część z tego to program 500+, ale też mieszkanie plus 75+, programy związane z restrukturyzacją różnych sektorów i jednocześnie utrzymamy w ryzach deficyt budżetowy w granicy 3%. Z kolei minister Henryk Kowalczyk ma aktywnie koordynować zmiany w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa. To pokłosie reform związanych z likwidacją resortu skarbu. Michał Fedusio, Polskie Radio. Fotoradary, którymi dawniej zajmowali się strażnicy miejscy, wracają, ale tylko w Warszawie. Przynajmniej na razie ponad 20 urządzeń zostanie sprawdzonych i podłączonych do ogólnopolskiego systemu fotoradarów. Będą robić zdjęcia nie tylko za nieprzestrzeganie ograniczenia prędkości, ale także za inne wykroczenia, mówi Adam Jasiński z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. To znaczy nie mierzą tylko i wyłącznie prędkości, ale również rejestrują fakt niezastosowania się do sygnalizacji świetlnej. Co pan na to? Tęsknił pan za fotoradarami? Nie, nie tęskniłem, ale myślałem, że wcześniej wrócę. Tęsknił pan? No nie, ja raczej niestety nie. No co zrobić? No będę wolniej jeździć. Wyłączenie wszystkich fotoradarów gminnych, w tym stacjonarnych. Łukasz Zboralski z serwisu BRD24. To było działaniem po prostu na szkodę społeczeństwa i ta decyzja powinna być jak najszybciej cofnięta. Tylko z Warszawą się udało? W tej chwili są prowadzone prace tylko i wyłącznie w Warszawie. Aby takie urządzenie Straży Miejskiej do naszego zintegrowanego systemu centralnego podpiąć, to każde z tych urządzeń musiałoby być na tyle zmodyfikowane, że te koszty to jest rząd wielkości nawet 50 tysięcy złotych. W miejscach, gdzie fotoradary przestały działać, znacznie, a to naprawdę znacznie zwiększyła się liczba kierowców czy odsetek przekraczających prędkość. I to znacznie przekraczających prędkość. Potwierdziły to m.in. badania Instytutu Transportowego Samochodowego przeprowadzone w Warszawie. Istnieje ryzyko, że większość wyłączonych fotoradarów wciąż będzie jednak bezużyteczna, bo jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, wciąż brakuje pieniędzy na ich przeprogramowanie i obsługę. To był serwis Trójki. Wtorek pochmurny, niewielkie przejaśnienia. Na południu lokalnie śnieg, a na północy deszcz ze śniegiem. Termometry w ciągu dnia pokażą w Rzeszowie, w Krakowie i Katowicach minus 4 stopnie, w Warszawie minus 1, w Poznaniu i we Wrocławiu 0, w Szczecinie plus 2. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Sobie od sobotniej nocy gwiżdżę i patrzę w niebo, bo przecież to jest tylko ćwiczenie z wyobraźni. Możemy zamknąć oczy albo patrzeć, jeżeli są gwiazdy, i założyć, że każda z nich albo wszystkie naraz świecą wyłącznie dla nas. Dzień dobry, dobry wieczór, 7 minut po północy, Agnieszka Szydłowska. To gramy tylko dla nas. City of Stars zaśpiewane i zagwizdane przez Ryana Goslinga. Potem Kiasmos, twardzi jak skały. No i teraz nowa płyta, która nosi tytuł Spheric Ghost Transmits. I zaraz sprawdzimy, czy ten rzeczywiście sferyczny duch może do nas dotrzeć. A wszystko to za sprawą bardzo nowej i bardzo interesującej płyty. Thank you. Czegoż tu nie było w tej muzyce? Od sfery dźwięków i takiej transmisji rzeczywiście skądś, tak jakbyśmy łapali z dalekiej planety przekaz jakiegoś nawiedzonego kaznodziei, który czasami mówi o rzeczach apokaliptycznych, a czasami zdaje się zapominać o tym kazaniu apokaliptycznym i zaczyna chwalić to, co jest i radować się razem z wiernymi. Shackleton i Wengen Stanfold, dwóch bardzo doświadczonych zawodników, którzy właśnie wydali nową wspólną płytę zatytułowaną Spheric Ghost Transmits i myślę, że nie ma tu przypadku. Ten album został wydany przez wytwórnię Honest Jones, a to jest wytwórnia założona przez Damona Albarna. Sam Damon jeszcze dziś wieczorem się pojawi, ale teraz artysta, który równie pięknie potrafi pomiędzy takimi światami sakrum i profanum poruszać się. To rzecz jasna, Jacaszek i nagranie, czy też muzyka, którą stworzył już kilka lat temu. Muzyka, która wyrosła z naszej tradycji, ale także takiej ogólnoeuropejskiej tradycji. Pieśni kościelne, przetworzone przez Jacaszka i na nowo właściwie przepisane, tak można było powiedzieć, ale jednak z wykorzystaniem tej metafizycznej nuty, którą mogą budzić poprzez swoje skojarzenia. Pictures of people that don't

muzyka Justyna Hurwitza, wymyślona, zresztą myślę bardzo dobrze wymyślona i skomponowana na potrzeby filmu La La Land, wzięła w takie objęcia Nilsa Frama i jego utwór zagrany na czterech, zagrany tak właściwie, jakby grał go dwie osoby, albo grany na czterech rękach. Zresztą nosi tytuł Four Hands. Tytuły i wykonawcy tradycyjnie zapisywani są przeze mnie cały czas na stronie polskieradio.pl/trójka, zakładka audycje, dwie literki PS. Także za chwilę pierwsza część na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra. Skoro tak ciągnie mnie do świata nieco sztucznego, świata, który potrafi stwarzać gwiazdy, ale też potrafi je niszczyć i wypluwać, to jeszcze tym wątkiem filmowym przez najbliższe minuty pogramy. Devil makes us sin.